Book 2 82 82 الماضي 2 прошлый час 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Тобі довелося викликати хуткую допомогу. هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Тобі довелося викликати доктора. هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Тобі довелося викликати поліцію. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. У вас есть номер телефона? У меня он только что был. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. У вас есть адрес? У меня он только что был. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. У вас есть карта города? У меня она только что была. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Он пришёл своечасово? Он не мог прийти своечасово. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Он знайшов шлях. Он не мог знайти шлях. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Ён тебе зразумеў? Ён не мог мяне зразумець. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Чаму ты не мог прийти своечасово? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Чаму ты не мог знайсти шлях? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Чаму ты не мог його зрозуміти? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Я не могла прийти своечасово, бо не було автобуса. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Я не могла знайсти шлях, бо у мене не було карти города. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Я не могла його зрозуміти, бо музика була вельми гучная. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. Мне довелося взять такси. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Мне довелося купить карту города. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Я была вымушена выключить радио.